राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 24 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप लोग मन में आई और बात क्यों हुई? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सीधी सादी बात है, एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। आप स्वयं तो है भगवान का अंश और आपका शरीर है प्रकृति का अंश। आपने अपने को गौण बना दिया, शरीर को ही मुख्य बना दिया, शरीर की मुख्यता लेकर संसारी बना दिया अपने को। ये गलती हुई है यहां। आप शरीर के अधीन नहीं है, आप शरीर से अलग हैं। आप नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर धारण किया है छूट जाएगा, आप रहते हो वैसे वैसे। शरीर के बिना भी आप रहते हो और शरीर आपके बिना नहीं रहता। आप शरीर को छोड़ दे तो शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आपका कुछ मिलेगा नहीं। आप शरीर को छोड़ दोगे तो शरीर मुर्दा होकर गल जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और अब शरीर के बिना आपका नाश होगा नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ऐसे नित्य हो। इस बात को आप ना चाहते हैं तो जानने की बात बताओ थोड़ी। जागृत में शरीर की मुख्य रहती है और स्वप्न में भी शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में शरीर की मुख्यता नहीं रहती है। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। एक तुरी अवस्था होती है, उसका अनुभव नहीं है। तीन बातों का अनुभव है आपको, आप ध्यान देंगे सुने। तो जागृत में शरीर की मुख्यता, स्वप्न में शरीर की मुख्यता और सुषुप्ति गाढ़ सुषुप्ति में शरीर की मुख्यता नहीं रहती, आपकी मुख्यता रहती है। शरीर अविद्या में लीन हो जाता है, वह अहंकार भी नहीं रहता। अहंकार के अहंकार से रहित आपकी अनुभूति होती है, आप ध्यान नहीं देते। गाढ़ सुषुप्ति गहरी नींद, गहरी नींद में अहंकार से आप रहित होते हैं। आप जगते हो तो कहते हो वो मेरे को कुछ पता नहीं, एक दो बातें ज्ञान होता है, एक तो मेरे को कुछ पता नहीं था, एक मैं सुख से सोया था, एक सुख का एक ज्ञान के अभाव का, दो बात का आप स्मरण करते हो स्मरण में, एक होता है प्रत्यक्ष अनुभव, एक होता है स्मरण। तो स्मरण वो होता है जो पहले ज्ञान था, जो मैं ज्ञान हुई वो यादगिरी रहते, जिसको यादगिरी याद रहती है। तो याद में आप दो बात कहते हैं, मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, ये पता था आपको, मेरे को कुछ भी पता नहीं, ऐसा आपका पता था, वो सुख से सोया, तो सुख रूप का अनुभव होता है, और दूसरे संसार के पते का अनुभव होता है, संसार का पता नहीं था। स्वप्न नहीं कह सकते, जागृत नहीं कह सकते, सुषुप्ति से जाग करके आप कहते हैं, तो इसे सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति में अहम वृत्ति नहीं रहती, अहम वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। आप रहते हो, आप ऐसे रहते हो जैसे जागृत में है, जैसे आप स्वप्न अवस्था में है, ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में आप ऐसे ही रहते हैं। मैं नहीं था ये नहीं कहते, सुषुप्ति से जागने बाद आप ये नहीं कहते कि इतनी देर मैं नहीं था, अपने अभाव का अनुभव नहीं होता, मैं था सुख से सोया था, कुछ पता नहीं था। तो पता हुआ कैसे, इंद्रियां ये कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां में, ज्ञान इंद्रियां मन में, मन बुद्धि मेर बुद्धि आम मेर आम अविद्या में, ये लीन हो गया, उसमें इंद्रियां मन बुद्धि सब लीन हो गए। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, पता होता है इंद्रियों से, ज्ञान होता है इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञान होता है इंद्रियों से, और मन से चिंतन होता है, चित्त से चिंतन होता है, बुद्धि से निर्णय होता है, तो ये सब लीन हो जाते हैं। अब मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं का अनुभव होता है आप से, उसमें मैं का अनुभव भी नहीं होता, पहले कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था इसके कारण क्या है, पता करने के जो औजार है, जहां समझने के जो साधन है, वह इंद्रियां, इंद्रियां लीन हो गई थी, मन लीन हो गया था, बुद्धि लीन हो गई थी, अहम भी लीन हो गया था, इस वास्ते कुछ पता नहीं था। मैं हूं ऐसा, मैं हूं ऐसा सब अनुभव नहीं, परंतु अहंकार रहित आप थे, ध्यान देना, अहंकार के रहित आप थे, इस वास्ते मैं सुख से सोया, बड़े सुख से सोया। आप अगर नहीं होते तो सुख का अनुभव किसको हुआ, आप थे पर अहंकार नहीं था, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, ये जो अपरा प्रकृति है, भूमिरा बोधरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति अम्बे भिन्न प्रतिष्ठा, आठ प्रकार की भिन्न प्रकृति है, ये उस समय लीन थी, इसको जानने वाले मन बुद्धि नहीं थे, इस वास्ते कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, पता लगाने वाले औजार नहीं थे, इस बार पता नहीं था। इससे सिद्ध क्या होता है कि आप अहंकार के बिना हैं, आप अहंकार के बिना आप अगर नहीं रहते तो सुषुप्ति का अनुभव आपको नहीं हो सकता, आप अहंकार के बिना थे, तो अहंकार अलग है, आप अलग हो। अहंकार में जो अभिमान है वो जन्म मरण का कारण है। वो अभिमान उस समय लीन हो गया था, अहंकार का अभाव नहीं हुआ, अविद्या में लीन हो गया। तो लीन होने से उसका अभाव नहीं हुआ। अगर आपका अहंकार संबंध विच्छेद हो जाए, निर्मम और निरहंकार से शांति में गति, निर्मम और निरहंकार अहंकार से रहित हो जाए तो आपको शांति मिलेगी। तो वह शांति से आगे आपका स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, उसमें ब्राह्मी स्थिति होगी आपकी, ब्रह्म परमात्मा में स्थिति। तो अहंकार से रहित होने से ब्रह्म में स्थिति होगी, अहंकार लीन होने से नहीं होगी, अहंकार से अलग होने से होगी। तो आप अहंकार से अलग हैं, आपसे अहंकार अलग है। अहंकार प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश है। ध्यान दिया कि नहीं? ध्यान खास बात समझ में आई है कि नहीं? थोड़ी बारीक बात है, बारीक समझने के जिनके समझ में नहीं आए तो दोबारा करूं? दोबारा दो तीन तरह से मैं कह सकता हूं, परंतु आप समझो इन बात को। आप स्वयं चेतन है और इंद्रियां और मन और बुद्धि ये शरीर ये सब जड़ है। तो जड़ता लीन हुई थी उस समय में। आप लीन नहीं होते, आप है जो क्यों रहते हैं? जागृत में ही वैसे रहते हैं, स्वप्न में ही रहते हैं, सुषुप्ति में भी आप रहते हैं। जब चौथी अवस्था में आप होते हैं तो आप शुद्ध होते हैं। इस वक्त में नींद में लीन होती है इंद्रियां, सुषुप्ति अवस्था जागृत में होती है, उसमें आप जागृत, आपका अंतकरण इंद्रियां जागृत रहती है। सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे जो बुद्धि ज्ञान दी भी थे। सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगा जो बुद्धि ज्ञान दी भी थे। वो चौथी अवस्था में ज्ञान दीपित रहता है, ज्ञान जागृत रहता है, बोध रहता है। इस वजह से बोध में आप स्थित होते हैं। यहां बोध नहीं होता, यहां ज्ञान रहता है सुषुप्ति में। वो चौथे बाद में तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान लगे लखे कोई मेला, पद निर्वाण लखे कोई मेला। पर निर्वाण पद को कोई जानता है? हरेक नहीं जानते। न पद निर्वाण लखे कोई मेला। तीन लोक में काल समाना, तीन लोक है ये, जागृत सपने और सुषुप्ति। चौथे लोक में नाम निशान, चौथे लोक में निशान आपका, आपके शुद्ध स्वरूप बोध होता है। उसमें ये तीन लोग नहीं रहते, काल काल अलग हो जाए, काल से आप अलग हो जाते हैं। शांति मधि गति बिहाय कामान या सर्वान पुमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार निरहंकार रदकारा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्म की स्थिति रही। आप ब्रह्म जागृत रहे, ब्रह्म में दर्द रहे, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ मेरे नाम प्राप्त विमोहते। इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाए तो मोह नहीं होता। अंत में पूछा भगवान ने, कष्ट ज्ञान सम्मोह नष्टस्ते संदया, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ क्या? नहीं तो मोह नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, नहीं नाम प्राप्त विमोहते, उसको प्राप्त होने के बाद मोह नहीं होता। सत्ता से हम अंतकाल भी, अंतकाल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब तो ज्ञान हो जाता है। तो मोह रहता है, मोह, और मोह में पता नहीं रहा क्या है, मैं हूं और मन बुद्धि है, बुद्धि सगाड़ी क्या है पता नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं। ये अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान में लुप्त रहती है अज्ञान, वो अज्ञान रहता है। वो अज्ञान मिटने से मोह मिट जाता है, मोह मिट जाने से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त। ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। शांति तो उसे मिलती है, शांति मिलती है मोह नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अहम अहम है ना, मैंपण, ये मैंपण प्रकृति का कार्य है। मैंपण स्वयं चेतन नहीं है, किंतु जड़ के पास में रहने वाला है। हम बुद्धि से भी सूक्ष्म अहम, अहम सूक्ष्म है, वो अहम रहता है। तो आप अहंकार से रहित है, ये एक ज्ञान होता है कि अहंकार दूसरी चीज है, आप दूसरी चीज हो, आप चेतन हो, अहंकार चेतन नहीं है, जड़ है। भूमिरा पो अनुरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, अहंकार इति यम्य भिन्ना पर रहता। अहंकार तो पृथ्वी की जाति का है, आठ प्रकार की प्रकृतियों में जड़ है ये। अहंकार से रहित आप है, अहंकार रहित हो जाते हैं तब ब्राह्मी स्थिति होती है, वो ब्रह्म स्थिति होती है परमात्मा में। तो आपका अहंकार से रहित स्वरूप है, इस बात का बोध होता है इस अवस्था में, अहंकार रहित अवस्था में। अब ऐसा आपको ख्याल हुआ कि नहीं पता नहीं, किसी को साफ मालूम हुआ तो पूछो। तो अहंकार रहित, अहंकार अपरा प्रकृति, अपरा परा प्रकृति है, जीव भूत महाभाव ये धनधारी जगत, वह जीव भूत है, जीव भूत जीव भूत जीव है। तो प्रकृति में जीव भूताओं कहते हैं, और ममईवान जो पुल्लिंग है वहां जीव भूत सनातन, वो भी जीव भूत है, पर वो जीव भूत पुल्लिंग है, और यहां पर प्रकृति है, प्रकृति श्रीलिंग है। इस बार जीव भूता महाभाव जीव रूपा बनी हुई है, अध्याय कर्म अध्यात्म जो नपुंसलिंग है, परमात्मा को पुल्लिंग श्रीलिंग नपुंसलिंग, प्रकृति को श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसलिंग, जीवात्मा को श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसलिंग। गीता में तीनों कहा है, ये सूक्ष्म वर्ष है, समझ में आ समझ, कम से कम इतना समझ लो, बातों में तो समझ दो, ये बात में ही समझ रहे, फिर स्थिति हो जाए वैसी तो स्थिति हो जाएगी। बातों में ठीक से समझ दो, अहंकार से आप रहे थे, अहंकार आपका स्वरूप नहीं, अहंकार अपरा प्रकृति अपरा, पर अभी जितना बढ़ता बढ़ता होते हैं अहंकार को लेकर होता है, अहंकार को मुख्य मान दिया है, अपने को गौण माना है, अहंकार पूर्वक बढ़ता होता बढ़ता होता है, अहंकार पूर्वक तो बंधन का कारण होता है। अहंकार से रहित हो जाए, निर्मोह निरहंकार से शांति मरी स्थिति, निर्मोह निरहंकार अहंकार रहित हो जाए तो शांति मिल जाएगी, अहंकार रहे तो शांति नहीं मिलती। ये कर्मियों के द्वारा अहंकार रहित तो नष्ट होता है, ये निर्मोह निरहंकार संतो का स्वक्ष बारह अध्याय में, ये भक्ति के द्वारा है। और अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमर्श निर्मल शांतो ब्रह्म भूया कल्पते, ये ज्ञान मार्ग के द्वारा है, ज्ञान भक्ति मार्ग से ही होता है, ज्ञान भक्ति और कर्म मार्ग से ही होता है, और ज्ञान मार्ग से ही होता है। ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले दूर होता है, फिर ममता दूर होती है, और भक्ति मार्ग में कर्मयोग में पहले अहंकार दूर होता है, फिर अहंकार दूर होने के बाद ममता दूर होती है। ये ममता दूर होती पहले, निर्ममो निरहंकार है, उसमें अहंकार निर्मल का फिर निर्मल शांत ब्रह्म वेगा बताए। पर अहंकार ममता से दोनों से रहित होना पड़ेगा, चाहे कर्मियों के चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, अहंकार ममता से रहित आप हैं। मैं हूं ये है अज्ञान अवस्था, अज्ञान अवस्था में मैं बना ये प्रकृति का अंश, और हूं है ये पुरुष का अंश चेतन, हूं मैं हूँ सत्ता, सत्ता रूप है, सत्ता रूप से आपका स्वरूप है ये, लेकिन मैं है ये प्रकृति का अंश है, मैं हूँ, बस हूँ है वो है में मिल जाएगा और मैं बना मिल जाएगा, मैं हूँ है में मिल जाएगा, है में मिलने से हूँ हो जाएगा, अहंकार मैं होने से हूँ होता है, मैं नहीं हूँ नहीं है रहेगा, मैं नहीं हूँ है। इस तरह से आप अहंकार से रहित हैं, ये अनुभव इस तरह से होता है, इस प्रक्रिया से होता है, तो आप अहंकार रहित परमात्मा का स्वरूप है, उसको जागृत अवस्था में अहंकार का त्याग कर दो, मुक्त हो जाओगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार रहित स्थिति क्या होगी, ब्राह्मी स्थिति होगी, ये नाम प्राप्त न हुई थी, इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता, सत्वर से हम अंतकाल है, अंतकाल में भी हो जाए तो उस परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अहंकार छूटेगा, निर्मोह निरहंकार से शांति होती हो सकती, यही निर्मोह निरहंकार समुद्र का शोक समय बार बार भक्ति हमारा यो ही निर्मोह निरहंकार कुछ बताया ज्ञान मार्ग है, तो कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से इससे रहित हो जाते हैं आप, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक कहने का तात्पर्य यह है, अहंकार प्रकृति का कार्य, आप परमात्मा का अंश, आप चेतन है, अहंकार जड़ है, अहंकार प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश साक्षात ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव है, ये अहंकार से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रहता है, सूक्ष्म मुक्ति बाधक नहीं होता, मतभेद बाद होता है, ऐसे है आप अहंकार रहित है, ये आप सूक्ष्म देखो तो इसका आपको अनुभव हो सकता है, जो भाई बहना सूक्ष्म विचार के हैं उनको जानना चाहिए, जानने की रुचि हो तो अलग विचार करो, अलग विचार करो, स्वयं स्वयं विचार करो, प्रश्न करो, समझ में आ जाएगी, अरे यो सुनना है तो ठीक है, अब सुन दो सुनो, सत्संग सुन लो, सत्संग कर दिया, श्री पंचायत देव भी हरे हरे, ठीक है सत्संग कर दिया, श्री पंचायत देव भी सठी पाओ मन बोध पांच अरे मारे मन इस विषय को समझते नहीं, समझो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, आप में बुद्धि कम नहीं है, आप बुद्धि को काम में नहीं देते, आप समझ सकते हो, ठीक इतने तक मैं अभी जो बातें कही इन बातों को आप समझ सकते हो, बातों के द्वारा केवल समझ लो तो भी फायदा है और ठीक अनुभव में आ जाए तब तो मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, बातों के द्वारा समझे तो भी ठीक बात है, समझ कहते ऐसी बात है तो आप मुक्त हो सकते हो, पर मुक्त हो सकते हो इसमें गहरे समझो अथवा भगवान के शरण हो जाओ, मैं भगवान का हूं, जिस तरह से आपकी लड़की आपके घर रहती है जब तक कुंवारी रहती है, जब आप कन्यादान कर देते हो वो कन्यादान होने के बाद में वो शास्त्री हो जाती है, आपकी नहीं रहती, आप लड़की माँ ये ज्यादा तीर्थ यात्रा में और बच्ची कहती मैं भी चलूंगी, तो भाई ले जाएंगे हम खर्चा लगा देंगे पर तेरे ससुर को पूछे भी नहीं जा रहे, तेरे ससुर को पूछेंगे, शुरू रूप से बेटिया भी है, बेटिया हमारी नहीं है। जब दान दे दिया, पढ़ा दी, तो घर वो हो गया। अब आपका घर ये बेटिया घर नहीं रहा। आजकल पांती भी दिखाते हैं, पांती नहीं है, हाथी तो फिर जैसे पांती नहीं है, नदी पांती नहीं होती, हाथी दे सकते हैं, हाथी और पांती नहीं है। आज की लड़की को पानी देना चाहिए। लड़ाई पैदा करने की प्रीति है, बहन भाई के प्रेम था, हम आपस में खटपट हो गया, अभी लड़ाई होने के लिए वो पांती लगाऊंगा। लड़ाई करने का तरीका है बढ़िया, ये बात है। तो आप स्वयं जान सकते हो कि क्या है। जैसे लड़की आपके कन्या है, आपके घर की, वो जब ब्याह देते हो तो आपके घर की नहीं जाती, वो शास्त्र की हो जाती है। इस तरह से आप परमात्मा के हो जाओ। हम परमात्मा के हैं, अभी बैठे, अभी अभी अभी अभी आप हो जाओ, अपने मान लो हम परमात्मा के हैं, संसार नहीं है, तो निहाल हो जाओगे। ग्रस्त छोड़ोगे नहीं, मोह छोड़ोगे नहीं, तो छूटेगा नहीं। साधु होने पर भी मोह रहता है, ऊपर से साधु हो गए, भीतर से मोह रहता है। भीतर से मोह छोड़ देने पर हल्का का भी हल्का हो जाता है, परंतु अज्ञान नहीं मिटता जल्दी। अज्ञान मिटने में सहायता जरूर होती है, पर सब अज्ञान बढ़ता है जब भीतर से निर्मोह निरहंकार हो जाए। ज्ञान कम आने सवाल परमात्म निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार कामना त्याग करके कर्मयोग की अवस्था है। कर्मयोग ऐसा होता है, हर एक काम में काम सब करेगा नहीं, हमारा नहीं है, भगवान का है, हमारा नहीं है। भक्ति योग में हो जाओ, भक्ति योग में सब भगवान का है। आप स्वयं मालिक मत बनो, भक्ति योग में सना हो तो मालिक भगवान है। हम तो काम करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, भगवान का काम करते हैं। जैसे मुनिम काम करता है ऐसे काम करते हैं आप। घर के मालिक नहीं बनते तो भगवान को दे दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे आप, बंधन से रहित हो जाओगे। मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरे रुपये है, फंस जाओगे। शिवाय फंसने के और कोई एक लाभ नहीं आपको। यहां से मरोगे तो शरीर भी साथ में चलेगा, ये भी मिट्टी यही रह जाएगी, कोई एक साथ चलेगी नहीं, बंधन बंधन रहेगा, बंधे हो फंस फंस फंसे हो, बंधन आप घर में रहे और कुछ नहीं रहेगा। ठीक समझ जाओ तो बंधन छूट जाएगा। और यहां बैठे भी मौज है, कुछ ना कुछ मान है, मर जाए तो भी मौज है, जीव जी तो मान है, जन्मे तो भी मौज है, कष्ट नहीं करेगा, आनंद रहेगा। जब तक मेरा है संसार, ये मेरा है, तो बंद रहेगा। ये रोना क्यों होता है? बंद में कारण होता है, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी दुबई मर गई, मेरा पति मर गया, ये मेरा है नहीं है, मेरा नहीं है। जैसे खेल में अपना भीरू मानता है ना, अपना जीव माना हुआ अपना है, शुद्ध रूप यही तो सत्संग असली करना इस कहते हैं। सत का संग, सत्य स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, सत में स्थिति होगी, सत में स्थिति है। लाखों रुपया पास वर्ष सब साथ जाए तो एक मौज हुई, अपने अपने रुपयों के अधीन मौज नहीं रहेगी, मृगों के अधीन में हो जाए थे, रोना पड़ेगा, एहसास चलेगा नहीं, कौड़ी कोरा मोह मोह हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं, नुकसान नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। परंतु आप छोड़ना चाहते नहीं, अब छोड़ना चाहते नहीं, जबरदस्ती कौन छोड़ा है, कर छोड़ा है, छोड़ना चाहते तो विचार करो, फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, मौज में आनंद में हो जाएगा, आनंद में सब रहते हुए सब आनंद मौज में रहेंगे, खूब आनंद में हो सकते हो, नहीं तो फंसे रहो भाई, वैसे तो वैसे कोई फायदा नहीं होगा। असली से दूर हो गया फायदा होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, ठीक इस बात को समझ जाए ठीक तरह से आनंद हो जाएगा। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भक्ति मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग की, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं। जगत के इधर में उपेक्षा होती है, ज्ञान मार्ग में संसार के बाधा करता है, बाधा है हमारा नहीं है, निषेध होता है, भक्ति मार्ग में उपेक्षा होती है, उदासीन है तो ऐसी बात है, नहीं है तो ऐसी बात है, हमें मतलब नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, वो बहुत बढ़िया चीज है। उपेक्षा करने पर सत्ता रहती है, वह बहुत दूर तक रहती है। हे भगवान में लग जाओ, हे भगवान मैं आपका हूं भगवान, जैसे कन्या होती है वो शास्त्र भी हो जाती है, बस पेर के नहीं रहती, ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के वास्तव में है। वो तो नया होता है संबंध, वो नया नहीं है तो पुराना संबंध है, भगवान के आप है। अब अगर मान ले भीतर से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, निहाल हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, भगवान का हूं। हृदय से मान लो कि हम भगवान के हैं, ये भगवान का अपन मान लो, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। सदा दिवाली संत के आठ उपाय आनंद, केवल भगवान का मान लो अपना, जैसे कन्या का संबंध होता है ऐसे भगवान का संबंध है, हमारा भगवान का संबंध हो गया बस। कन्या अब आपके कुटुंब की नहीं रही, वो वहां बूढ़ी हो जाती है तो पैर की याद ही नहीं होती। अभी प्रत्यक्ष बात है, घर पर चिंता होती, घर में सास रहेगी, माँ के कहती है माँ को, माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ होती है। ध्यान दे सुन लो, ऐसी आपके पीहर की चिंता होती है क्या कि भाई के वहां रोटी करने वाली नहीं है कोई, पीहर चले जाओ, ऐसी इच्छा होती है, सास की इच्छा होती है, माँ को पहुंचाती है, वहां सास ससुर कहती है, कभी कभी कहती है कि भाई की तकलीफ है मेरे को भेज दो, क्यों उन्हें तत्पर वही नहीं है, तकलीफ हो सुख हो दुख हो उठाओ तो बड़ी बड़ जाओ शुरू हो, हमें क्या मतलब, बस शास्त्र का हमारा मतलब है। पीहर में बैठी हुई तो माँ को कहती है कि हमारे को शास्त्र पहुंचा दो, नहीं तो उनके तकलीफ हो रही रोटी बनाने की, परंतु पेड़ में बैठे के भी चिंता करती है वो के भाई के इसी पर घर पर नहीं है, उनके रोटी की तकलीफ में जाऊं, कभी ऐसा होती है? पूछो शेखर जी क्यों नहीं करती? जहां जन्मी है, बड़ी हुई है, सब तरह कहते हैं, भाई कुछ देते भी है, सासू देती है, माँ भी देती है, पिता देते हैं, वहां के अपने मानते नहीं, वहां मैं नहीं हूं, सास की हूं, सास की चिंता होती है, फिर भी चिंता नहीं होती, फिर भी नहीं। इसी तरह से सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ तो भगवान के घर की चिंता होंगे आप, यहां नहीं होगी, भगवान ने वो कमी रहती थी, इस बार चिंता कोई होती ही नहीं, कमी हो तो चिंता में कमी है ही नहीं, सब पूर्णता है, मौज रहती है, आनंद रहती है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है, हरदम मस्त हो जाओगे, संसार में रहते हुए सब व्यवहार करते हुए मन में आनंद रहेगा, आनंद शांति रहेगी, शांत रहेगा, आनंद रहेगा, चिंता नहीं होगी। बहते बहते अभी शरीर में रहते हुए आप निश्चिंत हो जाओ, जितना देर सत्संग करता है और मतलब समझता है उतना चिंता रहित हो जाता है, वो ठीक समझने पर साफ है, वो साधु वाली बयान प्रत्यक्ष बात है, एकदम साधु हो जाते हैं, कोई व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ रहो साधु हो जाओ, अपना कोई संसार का बंधन नहीं रहता, संसार के बंधन से रहित हो साधु। आप सत्संग सुनने वाले जितना जितना समझते हो उतना उतना आपके चिंता शोक दूर हो जाते हैं, माँ मर जाए, किसी पति मर जाए, किसी स्त्री मर जाए, वे सत्संग करो, सत्संग करने से शोक दूर होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष शोक होता है, चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि मूर्खता से होती है, मूर्खता दूर हुई चिंता दूर हुई, मूर्खता चली गई चिंता दूर हुई, मूर्खता बढ़ जाती है। कैसे सत्य भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, अभिमान जाय नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे आपकी कन्या ब्याह देने के बाद में शास्त्र की हो जाती है, वो आपके घर की आती है, जाती है, रहती है, प्रेम करती है, चिंता भगत नहीं होती, गोत्र बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, गोत्र वही हो गया, गोत्र शास्त्र का गोत्र हो गया, ऊपर संतान होता है तो उसी का ही शास्त्र का ही फिर गोत्र देता। ऐसे ही भगवान के हो जाते हैं, उनका गोत्र बदल जाता है, सच्चे हृदय से परमात्मा के होने पर कठिन थे अच्युत गोत्री ना, उनका अच्युत गोत्र होता, अच्युत गोत्र होता, गोत्र बदल जाता, वो भगवान के हो जाते हैं, भगवान की चिंता चिंता है, भगवान की ही बस भगवान की कोई चिंता होती नहीं, इस बात से चिंता होती ही नहीं, मस्त हो जाते हैं, सब भगवान हो जाते हैं। ये पहले शिष्य होते थे, शिष्य वो इस तरह से होते थे, सब बदल गया, अपने पास मौज हो गया, आनंद हो गया, घर में बैठे आनंद हो जाता है। अभी आप इतने हो, अभी हृदय से मान लो कि हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, आप भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब हम भगवान के हैं, भगवान का मान लो, निहाल हो जाओगे, चिंता बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा, आप आनंद हो जाओगे, परंतु भगवान के अपने को मानते नहीं तो दुख पड़ता है, नहीं तो दुख नहीं रहेगा। सत्संग करने वालों के दुख नहीं रहता, संताप नहीं रहता, जन्म नहीं रहती, चिंता नहीं रहती, आनंद रहता है, मौज रहती है, आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं, सदा निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निशोक रहते हैं, निशंक रहते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे। यही मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई कोई सासे का पैर का कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई माँ का बाप का देवर का जेठ का पति का पुत्र कोई का संबंध नहीं, भगवान का संबंध मान लो। आप कहते तो हमारे संतान हो जाए तो नाम हो जाएगा। मेरा सुत जायो नहीं शिशिर मुंड को है। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोए। मेरा सुत जायो नहीं शिशिर मुंड को है। मेरा के संतान नहीं हुआ और शिष्य भी कह नहीं गया। अरे मार्ग सीधे नाम लेता है सदा। अच्छे अच्छे महात्मा संत मेरे भाई के पद गाते हैं, मेरे भाई का नाम लेते हैं, मेरे भाई सासू जड़ती थी, मेरे भाई की सासू थी उसको जड़ती नहीं, उधर न थी तो मैं पदों में आता है तो इसे पात्र। न बाप को जानते, न पति को जानते, न ससुर को जानते, मेरे भाई का नाम मेरा भाई पद है, मेरा भाई है। मेरा भाई को मैं जरो रंग छायो, मैं जो भाई हूं मैं जरो रंग छायो, उसको पसंद नहीं, मस्त रहती है, हाथ से मौज में रहती है, अकेली चलेगी द्वारिका ही चलेगी, अकेली स्त्री जाती पर्दे में रहने वाली बहुत सुंदर रूप वाली ऐसी भगवान की गीत होती है, परी आती है, मस्त रहती है। और भगवान के हो जाने से आनंद हो जाता है, दुख मिट जाता है। साधु सच्चे हृदय से हैं, साधु हो जाए तो साधु होने मात्र में बहुत आवत मिट जाती है। भगवान भी जाड़ फैला लेता है, रुपया दिया ना मकान बढ़ाया जा रहा, वो भी जाड़ में फंस गया, वैसे वैसे जैसे गिरत फंसे चीज फंस गया, ये तो बस मौज हो गई। जब धाम धम आई सब सड़काई हुए आई हुए तो मौज हो गया, आनंद हो गया। कोई रुपया है ना पैसा है, चीज है ना वस्तु है, भगवान के नाम मस्त हो जाते हैं। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, मस्ती में रहो सभी। उनके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु काले ने फरती तीर्थ सद्य साधु सभागमा, सद्य साधु सभागमा। संतों का सत्संग बहुत जल्दी असर करता है, शांति देता है। सत्संग करते ही शांति मिलती है, सत्संग दूर होते ही जलन हो जाती है। कुछ दिन तक वो असर रहता है, धीरे धीरे धीरे मिटता है, संसार का आय घेरता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर सत्संग करे दूर हो जाता है। भैंस के ऊपर मच्छर हो जाते हैं जो पानी में जाती है, पानी के भीतर डुबकी लगा ले तो कस सुख सुख जाए, बाहर निकलते इससे मिल जाते। फिर ऐसे सत्संग से दूर जाते ही फिर कई चिंता फिक्र कई हजार था, ऐसे सत्संग जाते ही गाड़ी डूबी लगाए, कोई शोक है चिंता नहीं फिक्र नहीं। 150 रुपया कम जाए तो कोई चिंता नहीं, दुकान में बैठे हुए पैसा दो पैसा भी बचा तो बड़ी बात, चिंता होती है, क्यों रुपये में चित है, लोग बढ़ते धन में चित दी नहीं, धन में चित देते लोग बढ़ता है, सत्संग में भजन में चित्र लगा हुआ है, बोझ देती है, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, फिर भी लोग सत्संग नहीं रहते, आश्चर्य की बात है, सत्संग में चिंता नहीं रहती, शांति रहती है, इसलिए वो लोग सत्संग करते हैं, बड़ी शांति, बड़ो शोक, बड़ी मौज, बड़ी मस्ती, बड़ा आनंद, संतान आनंद होता है, मौज मौज रहती है, हरदम संत सदा दिवाली संत गए आठ आनंद, ऐसे भगवान में लग जाओ भाइयों, भगवान में लग जाओ, सब चिंता मिट जाए, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, ऐसा अनुभव होने पर भी चेत नहीं करते, चित चेत चेत चेत हेत की जय हरि श्री श्वेत भये बाल धो निहाल नहरी चिर सिर पर आया केश धोड़ा तुम लजरे तने दियो जमारो खोय राम जिन भजरे तिर सिर पर आया केश धोड़ा तू रजरे धोड़ा केश है ये बुलाव आया है पीड़ा चावल दे है नहीं पीड़ा चावल ब्याह में पीड़ा चावल था है मौत है तो धोड़ा चावल ही हो धोड़ा चावल आया है अब बुलाया अब तो जाना पड़ेगा थोड़ा दिन में विचार करो सफेद बाल आ गया मौत का बुलावा आ गया मौत का निमित्र आ गया रुक जाओ केलो पैसे ही बुला लेते पर धोवर का बुला जाओ तो जाना ही पड़ेगा अब तो जाना ही भाई श्री तिर किस्मत जीर्ण न कर की तो चरा केश भये सुत श्वेत केश नहीं जमके जरूर चावल आ गए चेत चावल आ गए चेत जमराज भी यहाँ के चावल आए भाई बुलाया भाई जल्दी तैयारी करो बुलाया सज्जनो भजन में लग जाओ भगवान के नाम का लो हे नाथ पुकारो तो भगवान बहुत कृपा करेंगे भगवान की कृपा से ये बड़े बड़े गहरे गहरे अर्थ है भगवान की कृपा से आ जाएगा भगवान के शरणों के शरण हो जाओ बड़ी बड़ी पढ़ाई हो जाती है बड़े बड़े अर्थ आ जाते हैं मौज हो जाती है दुख मिट जाता है संता मिट जाता है जलन मिट जाती है आनंद मिट जाता है मौज में एकदम ठीक तरह से ऐसे प्रत्यक्ष बात है एकदम भगवान के भजन में नाम वजन करो रात और दिन एक बुधाराम जी संत थे बुधाराम जी माँ बेटा दो थे भजन में लगे एकदम है माँ रोटी बनाती कहते आप बुरा बेटा खा लो रोटी खा लो तो मेरे बुधाराम जी ने कहते माँ रोटी बनाओ रोटी में सवार में देरी लगती है दलिया बना दो फिर दलिया बना दिया फिर दलिया में ठंडा होने में देरी लग गए तो ठंडा करते ये दलिया आ वे बुधा आओ बेटा भोज कर दे चट चट पी चट चलता रोटी खाने में देरी लगे घाट खाने में देरी लगे खींचे में देरी लगे बढ़िया पी कर जाओ बैठे बजा ये ठीक है ठंडा हो जाए तब कहना ठंडा हो जाए बुधा हो बेटा जब भोजन कर ले घटघट पी कर बस भोजन करे देरी भी सही नहीं जाती और काम कब सही जाता भगवान का भजन नहीं छूटे देरी लग जाए उसमें ऐसे लगन लगन लगन लगन लगन सब कोई गया लगन कहा वे सोय नारायण जिस लगन में तरम दीजे खोए मन में लागी चटपटी कब निरखूं घर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम खाना पीना विश्राम भूल गया भगवान में रहा था दिन भगवान लगा रहे भगवान का चिंतन हो गए और किसी कोई परवाह नहीं कृष्ण ने उठा कृष्ण किस तरफ से बात है कौन आ जाए कोई मर गया कोई जीव है कोई मतलब नहीं संसार मात्र से कोई मतलब नहीं कोई जीव है कोई मरे है कोई अरे है कोई ठीक है कोई धन हो गया कोई धन हो गया मौज हो गई आनंद हो गया ऐसे लग जाओ भजन में जाओगे निहाल जाओगे प्रत्यक्ष बात एकदम जितनी जितनी सत्संग करो उतनी शांति मिलेगी जितना जितने भगवान में लग जाओ भगवान मेरे हैं मेरा मेरी मेरे तो गेदर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई निश्चिंत हो गया रात दिन भगवान में लगे हुए ऐसी बात है भाई ऐसी बात है भगवान की सच्चे हृदय से लगे हो जाए हे नाथ हे नाथ एक ही बात मांगो भगवान से एक ही बात एक ही कि भूलू नहीं बस एक भूलू नहीं एक बात बार बार एक ही बात हरदम रात और दिन हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरा स्वामी आप ऐसी कृपा करो जो भूलू ही नहीं मैं आपको भूलू नहीं पद गाने पहले पद सुना दे आपको भूलू नहीं ये पद सुना देखो आप सुनो ध्यान दे सुनो ध्यान लगा मन लगा दे सुन भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े रहो चित ऊपर मेरे कब हूँ नायट रो ओ प्रभु जी कब हूँ नायट रो नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब विकल रहूं दर्शन बिन तेरे विकल मेरे ऐसी आग लगा दो विकल रहूं दर्शन दिन तेरे विकल रहूं दर्शन दिन तेरे ऐसी आग लगा दो मेरे ऐसी आग लगा दो मेरे जिंदा रह नहीं सकूं एक पल जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी लगन भरो हो प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो उदास पर करो तुम को भूलूं अब नहीं चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे लगते रहो मुझे तुम तू जी चाह हरो ओ प्रभु जी तू जी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर करो तुम तो भूलूं अब नाथ दास पर ऐसी कृपा करो उदास पर माँ कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं भगवान से ये प्रार्थना करो हे नाथ अब भूलू नहीं केवल याद रखना मात्र ही परमात्मा को प्राप्ति के साथ भाषा दे व्याकुल होना, खेल होना, हे नाथ हे नाथ, मैं और कुछ नहीं चाहूं, हरे चाहूं तो नरक में ना रहो, सुख चाहूं तो दुख बटा रहो, हाउ दुख दे दो कितना ही।